Pangarap ko'y kay hirap abutin. Dahil sa inyo, napunta ako sa aking nais marating. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang sa isang awitin. Parang kailan lang halos ako ay magpalimos sa lansangan. Dahil sa inyo, ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman. Kaya't itong awitin aking inaawit, nais ko'y kayo ang handugan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Parang kailan lang mga awitin ko ay ayaw pakinggan. Dahil sa inyo, narinig ang isip ko at naintindihan. Dahil dito'y ibig ko kayong ituring na matalik kong kaibigan. Tatanda at lilipas din ako, ngunit mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, mayroong awitin iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Tatanda at lilipas din ako, mayroong awiting iiwanan sa inyong alaala. Dahil minsan tayo'y nagkasama. Mga pangarap ko'y kay hirap abutin.